Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu celle ve ala falendrojm, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruazër, do të vazhdojmë të sonte me lejen e Allahut xhalla xhalaluhu me lutjen e radhës që kemi filluar me trajtu javë më herët, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë lutje ka përmendur në tëtë disa probleme, disa të papritura që kanë mundësi me e ndryshu rrjedhën e jetës e njeriut. Nga si jetë e njeriut e ka një rrjedhë e cila kryesisht është e qetë, e rahatshme, mirë po din që kjo rrjedhë me ndryshu. Dhe ndryshimi kësë rrjedhë mund tjetë nga njëherë në kontekst negativ, që e vështirëson jetën e njeriut dhe e bën të pakëndshme. Andaj për gjitha këto ndryshime të këtyre rrjedhave dhe për gjitha këto befasi që mund të na gjenë pa përgatitur, është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. O Zot, më ruaj nga humbja e begative, nga ndryshimi i mirëqenjes. Këto e kemi përmend në takimet e kaluara. Sonte jemi në takim me wafujaet i nikmetik. O Zot, më ruaj nga dënimi i befasishëm, nga dënimi që mëzën befasi. Pa dyshim të ndrëllëzër se njeri u njëtë në kësaj bote kalen në për befasit saktuara. Ka befasit të këndshme, por ka befasit pa këndshme. Dhe zakonisht befasit e pa këndshme mundën që njëriun me prunë situatë që me reagu me pasuet pari parushme. Mundën me prunë situatë që mund të në një rukët pa këthim. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka porosi që ta lutim Allah në xhallahu ala për gjitha këto befasi që mund në shkaktojnë komplikime dhe probleme. Qka nën kupton, dhe më thonë që njeriu të dënohet apo të zbret në një sprov dhe të zënë befasi. Kjo mund ketë format të ndryshme të ndryshme dhe kur themi për befasin, jo gjithmon mund të keqe, si kur që përmana, jo gjithmon është dënim. Mund tjetë sprove befasishme, por ja që besimtari, si kërë të përmendim, është i pregaditur që të menagjën edhe në situatat tila, kur në befasi zihet. Edhe pësa i nuk len asgjë në rasi edhe në befasi, përshka këtë udhëzimeve që dhe t'i përmendim më tutje. Mirë po, një nuk duhet që gjithmonë në gjarët e befasishme që i ndodhë në dikujt, t'i lezojmë gjithmonë në kontekstët dënimit. Mirë po mund tjetë dhe dënim. A në qëka nëmë kuptan me ndodhë dhe qëka befasishëm, për shamu të nërëzër për jasoj që më ndodhë është humbja e caktuar. Për shamu njeri ju të nërëzër mund tjetë si kurse qështja e tërmetit. Befasis dhe njerëzit e humbë shpinë, humbë pasuninë. Kjo është e befasishme. Se ka pri që ndodhë shtabë. Mund tjetë e befasishme për shamu humbja pasurisë. Mund tjetë e befasishme për shamu humbje e raporte me diken. Miri ka pun, regull, përmënaj, shumë mire në pun, në befas, në dodhë një zënk, një problem, nuk me në që shdojtë, ndahën apëton. Të një kure rikëthen filmin që ka ndodhë, krejtë ka qenë në shpejtësi, në befasi dhe ka arë para një epilogu caktuar që është ndarja apëton. Qofnit në bashkërtore, sare ka ndodhë për shamë që njerëzit të ndahën, umënej, edhe bashkërë të ndonë me zvete, jo përshkak se kam pas histori të dhunës me zvete, jo gjithmonë kështu, ka kështu, por ka një mundot për shambull që në afekt janë zi gjakrat dhe është në fjalla që s'ka pas pas taj këthim të utja pëtën. Edhe kjo është ndarje befasishme, befasi, se ka prit njëre pëtën. Ka rast e ku njërë shtojnë, se kom prit që diktu vjen puna, do në befasim kanë zonë që kjo rast, kjo sprova pëtën. Befasi mund tjetë edhe, për shambull, lajmi i keq që mund njëri me e marra pëto. Këpa për shambull, ke shku dikon me vizitu, ke full me ton telefon, ke një për të para një ditë e një shka, me lajmë ka vdekë. Befas, apo? Jo ndikur që është ismur, për shambull, me vite, me muaj, edhe vdekja ti të dhemë, normal. Mirë, për pa dushim, është shumë me aronë lajmi që janin për dikën që befas, për shambull, si kurse ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, se nga shenjat e ditës gjykimit është, shpeshtohet vdekja befas. Po njerëzit nga ngarkesat, sulmin tru, sulmin zemër, e kështu më radhë, ose për shembull të ndëzër vdekjet e shumëta në komunikacion, përshini për shembull statistika që po tregon në të mërshme, si me konë luft, apo si me konë njerëz në luft në asfalt, jo me dalë me krypë mundë të tjene me makinët tjene e kështu më radhë, me qindrat vdekur për disa vjetë, për shembull, apo. Andaj kjo befas, njëri u dalë me kry punë, mudhë vetë, së shkëthuj më alë, ose fëmiju ti. Andaj gjitha këtu jenë, dhe mënë që pegam të kalonë, ruim nga këtu befasi. Nga këtu gjira të pakëndshme, të befasishme që mund të ndodhën e pëtëm. Dhe pëse Allah gjallë le ora të ndëruar dhe zër, ka përmendur në Kur'an se popujt saktuar i ka dënu Allah gjallë le ora në befasi. Mi po, dhe të spjegujme edhe këtë befasi, nga se këtë dikush mund të kupton pak befasi që është pajedhona fatjo, së është kështu. Edhe kjo befasi e ka kuptimin e vetë. Mirë po, ju ka ardhë dënimin konë kur fara se kam pritë. Si kurse Allah Gjellio dhe thotë në surë në Araf, si kurse thotë, sa shumë qytete, vendbanime, në kemi rënuar, Allah i ka rënuar më herët, e dënimi i ynë ju erdhi natën ose ditën kër ata pushonin. Nëse e kam prit, ata kanë kry punë, në shku me flajtë, në sabas ju në qumë, apë. I ka shkatrua Allah të vare këtë alëmë. Ose ditin e kështë më radhë. Ose si kurse Allah Gjallu e thotë, e fa amina ehlu lë kora, e nje ti e hum bësu në bejaten vë hum në imun. E wa amina ehlu lë kora, e nje ti e hum bësu në duhan vë hum jel abun, e fa aminu mekra Allah, fa la je amenu mekra Allahi illa lë kaumu lë khasirun. Allah Gjallu e thotë, banorët e vendbanimeve të caktuara, këto si mbas shumë ulemave të fësirët fillimisht e përshlim Mekeja, nga se Mekeja ka qenë veni qetë, veni sigurët, veni shajtë, dhe kjo i ka pa, kjo dëmon Kurejsht, i ka mbatë me nëvëzë sigurijet të kundërshtimit. Ne e kundërshtojmë këtë pejgamber, plasëm keq, edhe në mbron qabe, e se Allah se prish qabe në përë. Ndaj kanë qenë sigurët. E Allah Gjallat këtyn ju ka drejtu duke i thënë se, mos rëni kaq sigurët. Se ka mundësi, do më thonë, natën, duke qenë gjumë, ju vje dënimi Allah Gjellar, befas. Ose, duhen, vahum jene abun, ditën, kanë dalë muarë këtu, mi krypun dhe tyre, dhe ju vje dënimi Allah Gjellar. Efe eminu me kërë Allah, pre ka ata me qenë sigur nga, do më thonë, dënimi i befasëshme Allah të bare këtë ala. Nuk e din. Përndaj, popuj të se kanë pasë parasysh këtë asë qështje, individa e kështu më ratë kanë pësu në ndirin atë nivel sa që nështë ta ka qenë edhe për ta fatale dhe shkatruzat. Ndërsa, si kur që e përmenë të nërëzër, ndodhit e befasishme, jenë gjithmon, po mënej, nëse jenë të dhimshme, jenë gjithmon të pakëndshme për njerin. Pavarësisht gjykimit tonë për to, sa mund t'jen dënim apo jo. Për shembull, një njeri që ka dalë shnosh e mirë, ka bondesh e ka vdekë. Nuk themi që kjo është dënim i befasishëm. S'themi për të që shtu. Nuk gjykojmë se është dënim, kjo larg asaj. Mund t'jetë njeri i pafajshëm, mund t'jetë edhe me faj, po s'është dënim aja për te. Ne nuk gjykojmë në këtë situata. Mirë po, si do qovë gjykimi, apo që te Allah është gjykimi për te, në gjara si në gjara është befasia, e pa këndshme dhe e fështira. Edhe për atë që i ka ndodhë, por edhe për ata që ju ka ndodhë kjo, sprovë. Përndaj të nëzër, shpesh herë ndodhë që njerëzit në pa mundësi me u këndil nga sprova e caktuar, mund të marrë një rrugë shumë të keqe. Si kurse për shambull, është rruga e shgënjimit dhe depresionit, dhe në atë mos, s'ka vëndat me vardu tutje. E që është mërnu në pa këto tashë? E qka bëjnë e pa këta? Për shembul, ka kësi ankesash të njerëzve nga njëherat. Dim rase kur për shembull dikujt i ka vdekur fëmiu i ri apo po me fëmijë i vogël. Me vite sunë merr veten apo. Sun këndill këtë rrjedh jetës që ja kanë rrugë kjo sprovë. Këtë rrjedh na kanë rrugë. Nuk themi që kjo dënim largasoj. Po mund të jetë për të shpërblim. Mirë po, a ka lënë gjurmë? Domthon të dhimbshme dhe lëndime po. Andaj për këtë pejgamberi më ka urdhëruar që na ka rekomanduar që të bëjmë do. Edhe atë kur është dënim, por edhe atë kur është e pakëndshme por befasi, që realisht befasia e pakëndshme, domthon të ndrozë sikur që përmenda. Ka mundësi që ja jetës një rrjedhje sunë lartë më afër. Don më kthin në normale, s'munësh apo. Është vështirë apo. Ose ka erë, për shembull, reagimi është problematik, reagon keq. Jo që ç'duhet. Ky reagim i keq sjell pasoja. Në gjitha këto problematika i shkakton ngjarje e befasishme e pakëndshme. E a ka udhëzime fetare të cilat na ndihmojnë me lenë Allah xhallahu ala që të menaxhojmë me situata të tilla. Për shembull, njerëz që thashë në vëzër, tash çdo njeri ka vlerë nga saj, pa keq kuptime. Njeri ka vlerë. Vallai dikush i afërm që ki babait, nona, gjyshi, kurdo qoftë, merrnu 200 vjet kur vdes dhimbët apo tot. Po më nëse është joti apo. Por me si në realitet jetësor, domthon dallimin në përjetim. Nëse bëhet fjalë për shembull për një gjendje të caktuar diku që është i smut dhe me vite është i shtrirë, apo, edhe shkëm duke përkësu gjendje, duke përkësu gjendje, njerët presin gjithë moment kërë ka me vdekë, jo që ata kanë qefë, por situata jepë që presin kërë me vdekëve. Dhe vdekja e këti njeri ju, është e dhimshme, por me gjitha njerës janë pregadit për agim, ma dje kanë bu ma betë dhe nëse ndodhë, të pamën ku kanë me majtë, qësh kanë me vërrosë, kanë pas ku për gjitha këto, apë. Por nëse është i ri, për shembull, asë mu jazë, ndodhë, kjo është problem. Andaj këto situatat të këtila, unë e përbish jam në vdekjes, ka shumë tjera situatat të tila që njëri mund mu gjenë këtë dunja që kërkot për ti reagimi duhur, një lejt stabiliteti që nuk e lëviz, nuk po them nuk e lkund, nga se lkundja mund më ndodhë, apo, po nuk e lëviz nga pozicioni, nuk e shmon nga rruga, nuk e lajthit, e këtë stabilitet, pa dyshim, na e garantojnë kuptimet e caktuara që dalin nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa të këto udhëzime që na ndihmojnë në këto situata kritike, në këto sulme të befasishme të sprovave, të reagojmë si duhet, të jemi qëndrueshëm. Qase duaja po e veprimet praktike që i ndihmojnë duas cilat janë e para është të ndërëzën kuptimi i drejtë jetës. Mon, kjo është baza jonë, vazhdimisht. Kër njëri kuptën, pse onë këtë dunjavë? Qka kërkon të këtë dunjavë? Malet i kalën sprovat. Malet e prejeton humbën e dikujtë. Malet. Me po kër njëri për shambu nuk jetan me këtë qëllim, nuk jetan me këtë kuptim, atëre gjdo munges i shka këton plak dhe problem. Si ku që i kemë përmenë disë herët të nëzërë. Islami në kam su se jetë është dhurata Allah Gjellë Gjellalhu. Pra ndaj nga mëkatit më të në ashtë me priu vetën nga kjo jetë që Allah të ka dhonë. Nuk është e jotja. Dhe përderisa Allah është dhuruasi i kësa jetë, ai na tregon si me kuptu këtë jetë. Dhe kuptimin e jetës Allahu xhallahu ala na e ka mundsu përmes pyetjes pse jetojmë. E ai e ka dhënë përgjigjen. Po njerëzit janë shmang këtij udhëzimi hynor dhe në vend se ta ndërtojnë jetën mbi pyetjen pse, ata e kanë shpik një pyetje tjetër. Ajo është si të jetojmë atë. Në kuptim të mirësive, begative, knatësive, domon mirëqenjes, rahatis, e kështu më radhë. Dhe kur kjesi, për shambu, goditit nga mungesja caktume, nuk dini me gjithë vitë. Mirë po, kish me qenë gjithmonë njeriu i udhëhequr nga pse, pse jetojmë, do më thonë jetojmë, për Allahun madhru, o ma khalaqtu l-jinna wal-insa illa li-ya'budun. Njerëzit dhe gjinët i kam krijuar që të më adhurojnë. Andaj, të gjitha të tjerat janë në shërbim të kësaj. Edhe prindi, edhe fëmiu, edhe pasuria, edhe shtëpia, të gjitha janë. Andaj, të ndërzër, shiko se e kanë menaxhu situatën më kritike njëtë sahabët me këtë kuptim. Nga se pejgamberi në qëfar në ka thonë? Cili do musliman, shiko një qëfar ta pejgamberi, cili do musliman, të goditit me ndonjë sprovë, leta kujton sprovën që unë s'jam mes në juaj mu. Nga se vdekja i me sprovë me amodha. Vdekja pejgamberi sprovë me amodha për neva. Humbja e kësoj dunjoja këtë njeri që Allah ka dregu mëshirë e rahmet për njerëzit. E përnën se për neva sprovë ka që madhe vdekja pejgamberi sprovë. E për sahabe që me ta kanë jetuve, kanë hongër, kanë pije, kanë nejte, e për ta që fasë sprove ka qenë. Dhe din luft në Uhudit, është përhapla me se ka vdekë pejgamberi sallallahu sallam. Ka qenë goditje për sahabët. Aqë goditje fuqesh me sa që ua ka prej kom disave. Ska në mu që unë kom me vërdu tutje mu, janë ullë. E këta që janë ullë i ka pa e nësi bënadër dhe ju ka thonë, pse një ullë? Tha, përgjitja ka qenë, ka vdekë pejgamberi sallallahu sallam. E që është përgjigje Anes ibn Nadr, cilë është ai fjalimi motivuës i ti që i ka lëviz, edhe në këtë sprovë, i ka thënë, të këtilëve, me qovë se ai ka vdekë, në gretu një vdes një dhjë për atë që ai ka vdekë, e për që u dekaj, nëse veç ka vdekë, për që ka vdekaj, ai ka vdekë duke mbrojt fene Zotit, duke mbrojt pragun e shpis, duke luftu kundër keqëbërzve, që kjo është kuptimi jetës. Nëse ai ka vdekë, atërë dhe ju vazhdojnë këtë rrugë, desat ju e t'ju godet vdekja. Për. E më bukur se kja, dhe më konkret se kja ka qenë reagimi e Abu Bekrit, kër është taman, ka arlami se ka vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I ka godit kjo sahabet, kjo, ka qenë i befasishme, epse e kanë dit, po i ka zonë befasi, se kanë prit, që ka me vetë një ditë pa ta. E dini Omeri, qëfar ka thonë, radiallahu ta'ala anhu, e sahabet e tjerë, Anas ibn Malik tha u arsua Medinja. Don po thuaj se s'kishte dielli më që prek Medinën atë. Pa e ditë ka qenë u arsua Medinja nga vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vështirë kanë pasur, nuk ka pasur lehtë ata. Mi po, si e ka këndell këtë komunitet dhe e ka kthyr në rrugë të mbarë Abu Bekri? Çfarë ju tha? Men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kush e ka adhuru Muhammedin? Kush ka rnu për ta? Kush e ka ndërtu jetën mbi të, ka shkuaj, edhe jetë atile që kanë qashtu prapto. Nën kanë i abudullah, fa inna Allah e haju la jemut. Nërsa aj që Allah unë adhuran, nëse i për te jetani, Allah është i gjallë, dhe më thonë, edhe pa Muhammedin, i vazhdo njeta, e fështirë është pa dyshim, ama jetësën për parana, nga se kemi misjana, aje pat një mision e kreu, shkaj, ka pas pejgamber për para me mision, kanë ardhë e kanë kryu, kanë shku, kanë ardhë e kanë kryu, kanë shku, edhe kë, wa ma Muhammedun illa Rasul, ka të khalet min kablihi Rasul, Muhammedi nuk është pas pejgamber, edhe për ati ka pas pejgamber, nëse ka vdek Musa a.s., e ka vdek Ibrahim a.s., e ka vdek Nuhi a.s. e tjerë, pëse s'vdes kjo, edhe kjo vdes, inne keme jitun, o innehu me jitun, ti keme vdek, e këta keme vdek, kështu Allah o tha për pejgamberin s.a.s. I po qëla shpytja, efe in mate u kutile, nëse këj pejgamber vdes, apo vritit, ju që ka keni me bojo? Në surën Ali Imran, Allah kështu tha, tu ke qenë gjallë pejgamberi s.a.s. Nëse aj vdes, ose vritit, ju që ka keni me bojo? A keni me uzbraps, me lejthit, apo keni me vazhdu? E po këtë ajat ju akujtaj e Bubekri kër doli para njerëzve dhe tha, që shtu zotë ju ka thonë? Kuptim jetës, na kemi qëllim njetë, po, me Muhammed asëm, shumë malet e këshumë pasë, shumë malet e këshumë pasë, pa tjetër, pa në me qenë sot gjallë pejgamberit, qëka ishte me qenë, për? Mirë po, sështë, qëka me botar? Andaj, me i gatë që mi kuptu, edhe pa këtë bëhot, veç pa Allah unë zbëhot, veç pa uzim zbëhot, e kësë hupë kur, këtë Allah së ta merë, dhe sot të hupë shtë i vetë, për? Andaj, kuptimi qëllimit njëtë, misionit njëtë, q çfarë vizioni ki? Çka lip ti këtu? E po kunez është i qorientum i lajthitun ku është i humbur fatkeqësisht. Atër pa dushim se të ndërëzër humbje e dashit e qorientan. Ndarja nga i dashurit e humbë, e lajthit. Qka me botë është? Nuk din qka ban. Pandaj kuptim i qëllimit tjetës. E dyta të ndërëzër është që duhet vazhdimisht të edukohemi dhe të trejnohemi për reagimin situatat e tila të befasishme. Të nërëzër, vdekja ka mundësi ma befasishme, dikujtë. Mi po vdekja si fenomen, a është befasishme? Si fenomen? Jo, ditë për ditë desin njerëzë. A si jem tërnu për ademet alisam, apo tërnu filoni ka 2 milion vjetë, që filoni ka 20.000 vjetë për shambull, edhe dyqë. E që ka bo që dyqë? Apo, së është se efti kjo punë? Njerëzën të dekë që ditë për ditë? Apo, si fenomen nuk është i befasishme, apo? Mirë pos, kërë e godet individin, mund të i befasishme. A ne për një sonë ndodhë, duhet me duku, besë mu trenu, qka nëse, që ishë, apo? Me reagua, apo. E ke pa, për shambull, ushtrija, qka banë? Ditë për ditë, ushtranë, vrapanë, botë gati, të është, po, s'ka luftë, allo. A më ushtrija, nuk lenë, befasija, apo. Sikur se me në ndodhë me ra borë një narë, me në kanë zonë befasija, apo. Nëse kam pritë ngusht me ra borë, apo. Unë të dush me ku një kanë qëmë. Andaj ushtrija e mirë pregaditet, vazhdimisht, e gaqme për zë situatë me reaguam të. Grupet e caktuara për intervenim, për emergjensa, ata vazhdimisht në bujnë trejnime, vazhdimisht. Inskenojnë për shembul vërshim, inskenojnë tërmet, inskenojnë qysh me reagu, a i së është realitet, por trejnohen që kur ndodh, apo me ditë që me pas reagim të shpejt. Të. Edhe ti jenë këtë dënjam të. Ti jo me tash me mësu që me reagu kër ka tërmet, se ka njërës për këtë punë që i bonë. Të. Mirë po, termet e caktuara që ka mësu ty me ndodh individualisht, apo, mësohu me reagu. Të. Për shembul, qysh me mësu apë me reagu? Me inskenu që jëmë deke, jo kështu apë. Mirë po, për shembul, të nëzër, në situatët befasishme, reagimi i durë qetsus, që nuk lejan me të zhvendosë sprova e befasishme, është ta thuash fjallën e duhur në sprovë. Për anë kër njëri merë lajmë se ka vdik dikush, për shembë, befasishme, edhe dhe, inna lillah, wa inna ilihi rajiun. Dhe të Allah o t'jemë taj këna më këthy. Sa e qetsa në kjamë? Pse? Ka e për reagim të duhur, apëtër. E ka e për të duhur reagimin, apëtër. Ose njëri, për shembull, që i vjen vdekja befas. Po mënoj, nuk është i shtrinë, smund, nuk është duke nëjtë me njerëz. Dhe në momentet e fundit kritike, arrinë me thonë, la ilaha illallah, kjo reagim bagi problematik, nuk e letë të me thonë. Po së të trenuarit. A ne trenuhu për reagim të duhur, trenuhu. Si më trenu? Përmendë Allah në shpesh. Aje që gjithë mund Allah në përmendë shpesh, gjithë mund e përmendë Allah në shpesh. Situata pak ma dvogla, reagan që shduhet, apo këtu e pregatim për matë mdhajt e kështë më ratë. Për nuk duhet njërë me inëmvlerësu situatet e vogla, ose situatet e mirëqenjes, nga se këtu e në vendimtare për reagime pasaj në situatet e krizës. Gjështë të nëzër, pre asaj që mund përmanim në këtë aspekt, është edhe pendimi i vazhdushëm dhe përmirësimi i vazhdushëm. Nga se njëri u cili e prolongon, e shtyn, të më thonë, e shtyn pendimin, për te vdekje e befasishme është fatale, për të. Për me dojnë një parlo gjelë në gjelalu edhe, ama njëtë e ku më fale, për të. A problemat. E kanë zonë vdekje, kjo alo se kanë njësën. Për shambull. Ose njëtë e ku më lënë këtë punë, e ku më njëtë, me njëtë iluzionare, imaginare, jo reale, për. Qëfar tha pejgamberi? Shiko, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa herë i prindë muslimanëve namaz, dhe i rreziste safat e muslimanëve. Qëfar thonte? Sallu salat al-muwaddi'. Faloni sikur se falet ai që përshëndetet për rrugë. Përpara njerëz kur përshëndet, rrugë gat, me hallashtis, me mahallall, me mahallall, zihet për 3 ditë, 5 ditë në udhë. Udhës në shketin, loj loj, problemi, sfide, mund me vdek, një më përshëndet. Nuk thefësha, alhamdulillah, mos nuk thefësha, banani halal, një më përshëndet. E ka thonë pejgamberi sa falni që ato sikurse tallashtisni me rrobat e shtëpisë. Mua di, ç'kjo mua di. Ai që përshëndet di kanë ato. Jam të shkuën, ë. Dhe tjetë namazë që shtu amto. E aji që shtu të falet, që shtu bënë dhekët, shtu bënë, pënduat e Allah vazhdimisht, për të vdhekët asërë përfasishma. Nga se, si kurse kanë thonë për shanën për djetatët saktuar, muslimant e mirë, devatëshëm, për t'i thuaj njësër kime vdhek, e që kishme pas që ka me shtu mu, pas që atë udhë që ka marë për mënej, që atë ujë. Se aji, realisht, pimati e ka bo men që kjo pun ka mendojnë amto. Ndaj pendimi vazhdushëm të kalaj qëllohë, përmisimi vazhdushëm. Dhe aja që, dhe më thonë, nuk e lenë besimtari në rastësi. Pelloj që aty, e më vëmëdekë, po tani ma falë zotëm. Nëse në rastësi shkështafë, nga se nëse shkani papenduar të kalaj qëllohë, mundësia me ta falë eksistan, por dhe me denu eksistan ato. Nëse ta falë, mirë, me bu mësë më ta falë, që ka bohët? Nga që si e pëndu për atë, shpa e gjithë dhëmshme. Nuk duhet njëri me vendosë, do në jetë në ti, të ardhë në ti, ahritë në ti, dinë në këtë nivell të lënat bëgjozëm. Elbet, mos përja qëllaj dikuna për, së shkonë në kështrapër. Dhe njëri pëndua, njëri gachëm, njëri dhe onë që ditë për ditë, do në ka investu vëndë një në përmirësim. Kudo që e zevdekja, e marën me lek të rahmetit. Sikur se kemi cikë shamë atë njërë që i ka vra 100 vetë, mi po është njësë rrugë të pëndimit. është njësë rrugë të pëndimit. I ka vendosë hapat në rrugën e përmirësimit. Edhe kute që e ka nëzën vdekja, Allah Gjellore e ka falë më katët. Nga uzimit për pregaditjet e nëzër është edhe që njëriju me nëzitu në punë të mira, mos me lënë asë gjë që ka më zisat me e bon me lënë për nesër. Në qëfar dhe rafi qofte ja? Shkëni së bukër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pregadit do thot për këtë kuptim përmes shumë haditheve. Prej tyre ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shfrytëzoni i gëteni mu khamsan qabla khamsin." Shfrytëzoni pesë para se të vinë pesë tjera. Shfrytëzoni këtë pesë se vinë këto pesë tani çka bën? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Shëbëbeke qëble haramik. Shëzëj e rinin para se marë pleçnija. Punë që mund të bukë kërë i ri që të ashtë. Së një bënë kërë plakësh. Edhe me dashë së një bënë. Tjetër është e puna e njetit, është përblesha, është përflasit. A ma mund është me i bënë? Së mund është me i bënë. Nuk mund është. A blaj bënë amër i bënë asë. Kërë kënë i ri, pejgamberi alësëm i thënë të, mos a i thë kjo në mëjë kërë ka pasë 20 vjetë. I tha pe ka mështu, a gjërat 3 herë në mëjtë. Dhe ke pak ja, pak. Par në dikush ka ju ditë për ditë, ti i thë ju ditë për ditë 3 herë në mëjtë. Shumë dalimi madhë. Deri sa në negociata me pe ka mështu, edhe në ditë për ditë qka? Tha, sumë jo men, o aftir jo men. A gjërat një ditë dhe prishë një ditë. Kaqë, 50-50. Ma shumë jaftër. Ja dhe pranoj, natën i thamë, ose falë gjithë natën e, ajë dëmonë, negociante me pejgamberin sa asene për me eshty vine adhurimit, aftë, para mëna. Pse në rrethana normale është e kundër ta. Pejgamberin sa asene, për shambull, të nërëzër, në shkollë kërë jeni, edhe, tash, arsimtari ose profesori vendosë me bo provim. Thotë, e kini deri në 200 faqe, atë farë skritën. Në zonë, së dhe, jo, 300 profesorë. A thënë 150, me qështu ju në zonë përësorën, a kur ishtë dhjetë, me mujtë mja prunë të një 20 mirë i shkona, a ta që negocion, a ma nuk është nërmale, po më nej, në rëthonat, zakonshme, a i mi thonë 200 faqë, i keni, jo na 500 dhe në mi pasë, a thonë, se kjo 200, nuk bojmë kështë negociata, që kjo është, po më nej, reagimi nërmal, edhe këtu mësu se po i thëtë, a pëtën, ti falu kështu, thëtë, une shtu ju ma pak e një 200 faqë, a pëtën, mi po kure ka bo këta? Kër ku një ri, ka vlu gjako, euforik, emocional, po atërë, e kër u plak, a mlaj bëna mërmërasi, e të një smë i këtë me agjerojnë të për një dhjo, se u ladhke, nuk është mundësi, smë i këmë u falë natën, si kërse kër ku një ri, e që a thëjke? Ja lejte një kabil të rëkhë, sa të Rasulillah, e të kësha me di që i bin këtë dit, kësha me pranua të lecim në pejgamberës, po ja këmë dhonë fjallën se rinin, shuzet tash me lezu, tash me mësu, shuzet tash me këto punë që realisht, kur vjen pleqëria, nuk e di me emrim, po kush emrim, realisht në shumë situata. Ndaj, aj që nuk dënë me u godit në befasi, aj i shuzet situata të dhëmë, shuzet në. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sëmë, pest, rinin para pleqëris. E dyta, pasurin para varfnis. Sot ki mundësi me një mund, ki me thonë, ja po do sa të mundësh. Nuk dhjetë të në që një situata, nuk dhjetë. Sot bënë mirë, bo pjesë e projektive të caktume, bo pjesë e punëve të mira, bo pjesë e gëzimit dikujt, bo pjesë me qëka të mundësh. Nëse, ku e din tjetër? A ka mundësi njëriu që të varfnohet para mas 10 vjetë? Ka mundësi jetë? Dikush e ka mundësi tash me shku në haqë, po të veç do punë pindreqi, e tani së shkonë më heqëm. Tash, a, si vjetë, a mund me shku në haqë? Shka me një herë në haqë si vjetë, apër. Mëse le, veç t'i sbona të kur kejtë të manam, tënë. Nëse si vjetë i ke borenë me shku në haqë, me një skejtë, që të për haqë nuk ri puna, apër. Shqytëzaj e pasurin, mundësin, para se të kufizot, vinë ditë e borqit, vinë ditë e ngarkjes, nuk dhjetë situatë, Allah zinë shumë, nuk dhjetë. Shna ka mundësi, këtë të mundëshme këto, vëllaj, këtë të mundëshme. Na, po dëgjim, mëhon, jo, përna ndodhë që, një kontribut minimal me adhonë për disa familje kërë që, po jë ndodhë që, me u diagnostifiku i dashnë i tyre me një smunje që kërkon 100 mire euro, për shemblëm. Apo, aja familje mu, aja tash është për me marë sadak, nuk ka me adhonë sadak me hapër. Arna, e ka një smutë dhe shënimi ti kërkën 300.000 euro, për. I ka me i bo, Allah, i bo. A ti të shkët të ashtuja, a ti thuj, jep sadak së se hap, Allah. Unë një mu për sadak vetë. A vjen situata, për. Në Allah dhe tilkel e jamu në udaju i luha bejnë në nësë. Këto ditë jenë që ne i silim, sot një mund të një smutë i pos dhjetë, a që ka vjen njësë, sot ti bënë, anaj, shqipëzaja, sot ki një ma, kontriba, bëhu pjesë, kryu obligimet e caktume që kryen përmes pasurisë, kryesan. Pastaj e cilë Allahu më tepër inshallah, tani shkojmë në filë, alhamdulillah, numra në haxhe pse jo, ma kryu obligimin. Kryu çka ki më një herë, nga se nuk i dihet ç'u vjen e ardhmja atë. Pastaj ka thonë pejgamberi son, shëndetin para smundjes atë. Shnosh kur i ka thonë Ibn Jauzi rahimullah tan vazer, po dy begatit për mënë hadith. Ibn Jauzi rahimullah ka thonë, unë e përdu me parafrazua që ka thoni Ibn Jauzi, ju me citu, si citat, përdu me opru si kuptim, apë. Apo. Ibn Jauzi ka thonë, se Ibn Jauzi konë shumë lakmiqar, sungi kur, po jo më pasunihën pare, sungi kur në ledzim edhe në pun për hapës vesë, kur sungi e. E përna njëri që, dhe me thonë, ka pas konflikt me akrebat e vetë, se s'ka vak mi pritë, e ta një ka bo një vak kompromisi, që ata e në arë kanë bu më abet, këj kanë mëri lapsa dhe i kanë bu gati të turet, apo, që kërë shkujnë ata, me shku me njerë me njësë, me shkru, apo. Don, edhe këtë pjesë e ka shkuzu për, paranoj, din këtë nivellë, Allah. E tash, këtë për shambull, këtë njeri me këtë ambicje, me këtë vullnet, i ka po do njerës, i kanë dy begati. Thot, nuk di qysh me e gjyku, që kam i thonë njëri cili, e ka kohën dhe ka shnetën, edhe zvrapon me kap yllin e qilit. A për kuptan? E ki shtetën? Po, alhamdulillah, ki ko për kitë pun? Hecë Allah, hështë e një ko shnet, mashallah, të. Bje smunja, smunësh, Allah, nuk munësh. Që ka ki shëndet, hadë e falematën me gjemat, Allah, smunësh, së në vjem, Allah, të. Nuk di që ka ndodhë. Nështë e këni pa dhe është për këthy, një, pe djenë vetri në botë në rabe. Unë ka qeni lastume, ka qeni problematike dhe më ka bundeshje, ka shpëtu po i gjallë, mirë po i tëri i paralizumë, nuk leviz fara jam të. Edhe kjo është bërë sebep, më uzuë me, po të një alhamdulillah dhe dije ka marrë të një pasaj. Qashtu ka vrapu në përderse, ka marrë dije, të një u bo një farë një ligjerusin gjamiaj, me qështu, me karrucë. E pa në dëgjuhë njërë, subhanallah, një dëshirë ti që në asë në mensë në shkën e dëshirë, asë njëpër. Hish, kur shkën mene për e dëshirë të jopër? E vetë ka e qka këtë dëshirë të ke masundi? Dhe ke vesh njërë me mujtë të ke me bësejgjë dhe apëtër. Se kur një dëvesë kësh bësejgjë dhe apëtër? Para se me ndodhë aksidenti, s'ka bosh nash sejde. Kur ka ndodhur aksidenti, s'um përkulit muafën. Veç njerë tha me mujta me mprek ballin tokë, ta kur që ma shumë zduafën. Subhanallah, a ja përretojnë që shtu këtë punë Allah. Apo? Shudzaje, shudzaje maja ballin sejde, sa so s'kar vakti me dim kryse, kur dhejmë kryse në manë muafën. Që si dijet? Që dhejnë shëndetin, për punë të mira, për hajrë, për aktivitet, për kontribut. Pase çka do që të vjen, nuk më nxen befasi mua aftën. S'ka më befasi që mos e njeri e ka mush. Ky që e komplet e zonë shëndetit, kër vjen smunja, s'ka për të befasi mua aftën. Qaj, e ka. Tani, pastaj, edhe i smut, Allahu e trajton si i shëndosh. Kjo është me mirë e mundshme. Ti së në leviz mua, e vërtet. Ama ke leviz kër ke qenë i shëndetshëm. E po na e levizum tash logarin tënde, të punëve të mira, edhe pse ti nuk po mundesh me lëviz mua vën. Se kur ke mujt me lëviz, e ke lëviz. Kuhën e lirë para se marrë obligimet. Sesli njeri ka faza caktuara, ka periudha caktuara kohore, kur është më i lirë se faza vijuese. Ka momentin caktuar kështu më radh. Pra në të ndozur, pa dyshim se, domthonë, jeta bashkëtorë ka obligime. Nuk mosh me konë në kohë, me pas kohë njësi kurse, për shemull, je i pa martumë. Nuk mosh me konë. Da i shudzën e konë. Kër njëri martohet pas taj, nuk ka njësi kurse, kur është veç i martumë dhe kur ka fëmi. Se si të merë hi se ka pak. Të tonë të një haj në sofën e kohës tonë, apë. Të tonë që ty kanë qefë me hongër, apë. Kanë hi se, nërmali, apë. Da i shudzën e kohën, apë. Kohën, për shemull, kur je endë student, që ta është letëza. Ama ta një hinë punë, e nga me fitu kafrut në bukës, e thët, të kësha me lidu do libra, qita është e ki kohën, qita është ledza, kër e ki këtë kohë, kër të hinë punë, probleme ledzu, për shambullo, e atërë mund është po, menagjimi kohës bëhet ma i fështirë, kër të kohë për dunja, për pohara, angazhimet, obligimet, ma problem është, dhe kohë e lirë, për shëta ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, ni emetani më gëbunin fihi ma këthiru min e nësë, jënë dy begati që i zhvlerësojnë, i shpërfilin shumica e njerëzve. E sihatu e lëfërag. Shëndeti dhe koha e lirë. Koha e lirë. Dhe, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jetën para vdekjes. Kjo përgjithsisht, që zë jetën, se kur vdes, mshelët lëtore apo. Tani këtë kanë me thonë, ja lejteni, atë kisha apo. I do këtë befas, apo. Befas i ka vdekja, befas i ka do këtë. Që zë jetën, apo. Dhe të ndëzër, preuzime fetare për, do më thonë, preuzime fetare për reagim të durë në befasi është pregatitur për vdekjen në baza ditore. Dikush thotë për pregatitur për vdekjen, çaj bjen, do të thonë 6 muaj le të bjen më kaq që me dekën. Ja. Pregatitje ditore. Ngase a është e mundshme çdo ditë me dekë? Pra ka dikush garanci ti të mërkurën s'des. Mos i gola. Jo, s'kemi këto. Ose, për shambull, pejtë pare, dimet 15-tin, ti nuk i me dekë. Ti qërë 15-30-nat nuk i, jo, s'ka kështu. Nuk ka garanca kalendarike, asë ditore, që dikush mund të ketë, andaj, në basë saj, pregatit nuk duhet jetë me kalendar. Po në basë ditore. Ditë për ditë pregatit të për me vdekë. Aj që pregatitit, Merina Allah Gjellora, edhe në që se vdes befasishëm, për te s'ka qëtë befasishëm, ato. Nëse aja është pregadit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të nëzër, kër e ka vorosni për ashabëve, ka qenë heshtje e madhe. Dhe dirë se kanë voros sahabët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një dru, do të thotë, shkaravet ke në tokë, në kuptim të që ka ndodhë, dhe ngritu tha ashabëve, limith lihada fe e i do. Tha, për që ditë bënu gati tonë. Sahabëve, Abu Bekri, të Omeri, tha, bënu gati për që ditë. Nëse, njërë pregadit për këtë qërqëm. Përndaj të nëzër, pregatitja në bazë ditore. Ndërsa, pjesë e fundit, ma që du me përfundu me te, është shkacet në e pomë si me u pregatit, si me u imunizu kërshi në gjarive të befasëshme. Mirë po, sa të në shkacet që njerëzit i bojnë që me qenë dirin këtë, të me thonë, shkacet e dënimit befas, shkacet e goditjes së befasëshme që realisht e përmbysin njeriun, janë ndryshuin rjedhet jetës në kuptim negativ, shkaqe të bërë. E para për shkaqe në dhe lezër, pse njerët pësojnë, keq e pësojnë, nga godje për fasëshme, për fërë asyje. E para është mos marrja seriozisht e udhëzimeve të shpalljes. Allahu Gjellu e tha në Kur'an, wa ma hua bil hezel. Ky Kur'an sër të igara, merë në përnimehe. Allahu po dhe të pëndohuni, Allahu po dhe të pregadituni, Allahu po dhe të keni me dek, merë në përnimehe. Në për njerës të marim talje. Allahu Gjellu e tha, në kodrë të ajete që flasim për regullimin edhe të fazës pas kurorizimit me zbashartëve, jo veç të kurorizimit, po ka edhe udhëzime për fazën pas kurorizimit, janë da, nuk ka bash ndarje me njëhershme, e janë ndarje a shkën në mënyrë graduale, ka qenë një litar, da mu këput, e po Allah Gjellon nuk lenë mu këput për herë, thot, lejohet me këput nëse veç doni me këput, ama fije fije, nështë a fije e mram duke u hik, bot se vëp qaj e në gjithë e petë, prapë. Allahu Gjellu obligon që ka regula, përsham më gurje mas me darë për shpi, se menajt këtu e ka, jo me njëherë e ka regula përton. E dikuj të duke, në regula të duke, e në data është e përrimna që si duke të interesant, përsham më përthëm kushtimisht, e në kodet të këtuna jetë, Allahu thot, në kodet të këtuna jetë, thot, wala të tëkhidhu ajati lehi huzua. Allahu Gjellu wala thot, dispozit e Allahut, regula që Allahu po imëson, mos i meni për hegare, mos bëni shlako me tome. Dikur të qyshbe vëlla, kom shu grunë me kon këtu, pa kjo pun hajgare, Allah mës me qërët hajgare, jo jo, për një me e kom, kur thom, gruja me ne e tut, ti me kon kështët përshka këse, me jep mundësi për i këthim, a njerëz i borin pun hajgare, kish, bravo. Ose i mërë për talje, e mësa për ime, hajt se, ka dhe tjeri që në lanë gjenem, ani, bravo. A ne qyky, kur jem bevasia, e për njës, ose ka marë për ime udhëzimet, e dyta të mëzër që, ndikon që befasia me përmbys dikon edhe negativisht me andryshu rrjet jetës është mentaliteti i përlëngimit të parësyshëm. Do të bëj, kismet, një të këmbo. Edhe vjen befas edhe zbohet korot. S'po thëm, me thonë dota. Se me thonë dota mund tjetë situatë, rast, të të në thëmi dota. Por të shëllur kjo në mentalitet, apo, që për të vogël e për të madhe, me arsye pa arsye, do ta bëj, e kam ndërmend, po kismet. Ky mentalitet është problematik në kohën e sprova të befasishme apo. Gjithashtu ajo që e bën të vëzhgosh është edhe vetbesimi i tepruar. E thua se dinë që ndodh kjo ani unë. Kupton që unë ja dal, vetbesimi i tepruar. Për shembull, Allahu xhallahu ala kur flet për popujt e fortë që ka mojt baginalt, Allah Gjallahu Ala thot, wa kalu nahnu ektheru emualen, wa euladen, wa ma nahnu bi muadhebin. Kër pegamber dikon, adin që Allah ju dënan, adin që Allah Gjallahu dëndërin, pegamber dikon këshiru, që ka në ta? Na tonë këto pare që i kim, tonë këta vlat, tonë këti ushtri, kush ma dënu njëve? Ani? Qaq kanë qenë me vetë besim, sa që se u ka marë menja kur, se kjo ka mundë si mërzu në herë, kur? Mi për ka ndohet, Allah Gjallahu Ala thot, për Karunin, ka qenë një mendje madhë, një ishfrenum, por ka qenë, mëhon, miliarderi asaj kohë, në kohën e Musaut alajhissalam, edhe ai ka thonë, kale innema utituhu ala ilm, kale innema utituhu ala ilmin indi, ewelem ja'lem enne Allahe, kad ehleke min qablihi min il kuruni, men hu eshaddu minu kuvëten, u ektharu gjem'an, wala yus'elu an dhunubihim ul mujrimun. Allah Gjellu Ala thot, Karuni ka thonë, këta që e kam krejt, vete kam fitu. Ka pas shumë pasuni i pushtet, kam vete kam fitu. Jo Allah që më ka thonë, vetë, me e që më kona, edhe i furtë, jo. E Allah pëtë, e din këj që na këna shkatru për ati dhe që në kun, halja ma të forë se kë. Edhe si këna veti që da këna marë ato. Mëse rritë fërë vetë besimi që i delë për para se, kur vjen dënimi Allahot, s'ka kështë delë për para dhe nërë. Nuk ka. Absolutisht nuk ka optën. Që ka një zjarë vjen dikun edhe gjinzohen ushtrit, gjitha apëtën. Do të Allah me që shqipën e pashat se snalet e apëtën. Problem, një termet që ka bën apëtën. Një që njerë nuk pëmunin me e nalë termetin, si ka zbohet fjallë. Nuk pëmunin hala me e ditë kur pëndodhë bële. Bële s'paku me ditë, s'ka mundësi e pëmendohet. Apo? Nuk kanë mundësi asë një minut për pare me ditë që ka mendohet. Mune me prognozu. Edhe me shkaktu panik, që në kanë tut 100 herë, apëtën. E dim njerë së kaka, s'kanë tut kërgjë. Po, kësi, po. A moralisht, s'ka mundësi, apëtën. Andaj vetëbesimit, unë e mëj, unë e adalj, unë e qëndroj. mos u kështop. Nga se që kje i bën njerë që pastaj, që do të bëfazeshme, me urënu. Mos mi amor mene kur që, une që situatë më rënë, e po ti dhe? Une mos me mujtë me thonë që të fjallë, une, po ti, se kur se ke bën mene që të vjenëm. Prej, dhe me thonë, shkaqve që ndikojnë në ndikimin problematik dhe me pasurët të befasit, është edhe normaliteti i ngjoret për deshma të. Së merë mësima. Allah thotë fa, te biru, ja, uli lebësar. Merë një mësim, o ju, që keni menë. Ditë përret njësë për desin, për shkojnë, që e ndodhë këti që këti, të ti, që për merë mësim. Normal i ka bërë. Neve lajmet e vdekës në kom bu normal. Po, normal u dhekë njëri, Allah i pa pësuru, Allah i pa... Dohon, nëse ka reagim të dhimshmëris kashia ti që ka ndodhë. Një po jo reagim të dhimshmëris kashia ti që ka mundë si mi ndodhë në të. E kjo relacion do të më ndryshu, se kashia ti taman, normal, ka dhimshmëri. Një po kjo relacion drejt tjetëri që i ka ndodhë nuk është i mjaftushum, do të me këthy ka vetja. Bohet normal, në të. E shepa shumë që i filoni që i ka ndodhë në familjet vetë, së mërë mësima. Dhe e fundit në lëzër për shkaqeve që ndikojnë në, dhe më thonë, në këtë goditje të kësoj befasije dhe në ndryshim të rjedheve tjetës, kontekst negativ, është edhe ignorimi i sinjaleve. E që tu do është të me përfundu, e ti ku e fillova, qëllimisht apëtë. Ndikur është të qyshë Allah befasishëm ndikon, në qyshë pa i këjëja. Nuk ka bashkë kejtë befasishëm, së është bashkë befasishëm apëtë. Allahu Gjallahu Ala thot, për ditë në kiametit, la te etikum illa bagte. Kiameti nuk ndodhë përvecë befas. Befas ka me ndodhë kiameti. Ndërsa, para se me ndodhë kiameti, një 200 shërën e ke kallu që ka me ndodhë, apo? Ignorimi i sinjaleve dhe i shërëve, po befas e përgjita, po befas është, apo? A ne Allahu që sinjale? Për shembull, një nga sinjalet është kur njeriu ka thonë dietar, ka gjaja komun nedhir, ju ka ardhur sinjali mjaftueshëm që të heqje. Për shembull, nga sinjalet është thinja e flokut apo. Për shembull, zikë, po e bën, të bën kjo. E po me gjithë të gjallë për ta u zvenitën rron, për shembull, çaj bën kjo. Ai këtu shajë që po shkojmë ka tretja, po shkojmë ka fundi. Gjithë ato janë çështë. Andaj të nëzën ka herë, për shambull, mund ndodhë fëmiju tjep shaja që si kam punë mirë, a i stot që ashtu, po sielja e ti, mënyra e ti, izolimi ti, shëshnimi ti, janë, dhe më thonë, sinjale caktume që ka për regati se, edhe kur të njënë, për shambull, kërset diqka, thot, befa, së më kaj, ja, së është bashkë befa, s'ke që ashtu, dëshë, së mund të përshamon njeri me të mësu Kurane, të shku në gjamije, të nëtë me të mire, të nëtë me të ka posë, kurra si shesë ka posë, kurse, për jetë befa, ja, kështë së mundet me konë, në konë. Ama, ka herë do, të është matë vogle, matë mdoja, i shumë, këtë të shka është, mirë po, nuk ka pasheja. Filoni përshamon, filoni, këna ni, në saba, këna ni që, ishtë dalë për feje, befas, nuk këtë befas, atë. Nështë për mujë se një po befas, po do që i njohin për shambull, tani ty të lidhën dhe punë, a përshë të thëj ka qështuaj, a përshë të thëj ka kështu, tani kë funi i ti bënë mi lidhë dhe punë para kësaj, dhe dilema që i ka pas, dhe kundështime, dhe levizje, të lidhën, ama jenë shaja. Nuk bënë mi njëru shaja të më zërë, edhe të vetja jona. Kërë për shambull, e shë e vetën që po plëksosh një badet, po e shë e vetën që ka ere, po për të mbua kemë do në saba, po e shë e vetën ka pak që ka dirë si, mirë këm gush, kaj, do, këtu e në shaja, mos i njëra, nga se, neglijenca ka shi punë në të vira, nuk ka shaja mirë, ndërmen masat duhura, i injërove sinjalet, tani duke të befas, ama së është befas ato, nuk është befas ato, se të ka qua Allah o shenjat me aftushme se, ka mundësi me ndohet ato, ti e ka shkën ka qëja, meri sinjalet e duhura, a shi ka përshonë sahabët në nëzër, veç pak ndryshim nivellit, veç pak, handër e ka unë, na fa ka handër e, me mbë munafikune. Pse? Po të pejgamberi kërë parim dërës ta ju knaqëm, si me konë gjenet? Si po shkojmë të shpia, sërë që e gjendje, edhe pse kjo gjendje nuk është që ka bua të haram, jo, largazohaj. Asë, veç nuk është gjendje imanit, disponimi, pretimi nuk është që atë nivellë atër. Me herë janë alarmu, me herë të pejgamberi e sërë, ja Rasulallah, bashkë me Abu Bekri, na e ka shku, tek pejgamberi sa, ja Rasul Allah, kur pejem te ti çshto gjendja, kur pejem këtu çshto gjendja, a normal, çka i ka pun, a mos si na bëm munafika kështu më radh. Do të më reagu kash i sinjaleve, i injoron sinjalet. Problemi. Sikur se edhe në shëndet. Që pas mund më dhon për shembull zemra sinjal verdhushëm, ka thirrje, ka ngushtim, ka kështu. A ja po jep ndërsa sinjal që s'jam mirë, çam të mirë, kështu jam mirë, a injoron. Tani diç befas, ja, sa befas. Ai sheh ka pas, po i ka injoru peshat apo. Andaj nuk ka bash befas atë. Ka do shenje. Injorimi i shenjë bën që pasaj befasia me kon fatale edhe problematike për neotën. Nëse këtu i morën parasysh ato të parat, domthonë që na mundsojnë me reagu që është duhet, edhe këto dyta që na mundsojnë mu pregadit, me lena dhe gjellë levala, me këtë dua, nuk ka befasinat pakëndshme. Mund të ndodhin, por jo që na levizin, jo që na zhvendosin, jo që na lethitin, por na bën hala më të fort, nga se ne jemi pregadit, jemi programu, jemi trenu për reagimet e duhura në çfarë situate. Dhe sot është tjetë nivelli i krizës, jemi të gatshëm edhe për emergjenca në bazë këtyre udhëzimeve. Përndryshe, do të jetë problematike sikurse cekëm shembujt shumë për këtë. Andaj Allahu na lutim që Allahu të na ruan nga humbje negative. Allahu të na ruan nga ndryshimi i mirësjanjes dhe Allahu të na ruan nga, domethënë, befasia apo dënimi befasishëm dhe çdo hidrim i tij apo çdo vepër që shkakton hidrimin e Allahut te barekehu te ala. Me kaq personat të Allahut ndrohu dhash problemet. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.